Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Watumishi wa kituo cha kitaifa cha uhamishaji damu wameendesha mgomo kuanzia Jumatatu hii. Wanadai malipo ya miezi miwili miongoni mwa mambo mengine. Familia zinazonufaika na mradi wa kuinua maisha ya raia wa mpato kidogo katika mkoa wa Gitega zinakaribisha mradi huo Merangabandi. Hata hivyo, wanapendekeza pesa wanazopewa kila miezi miwili iongezwe kutokana na kupanda kwa bei. Maandalizi ya mtihani wa kitaifa ili kubobea masomo ya chuo kikuu yamekwenda vema mkoani Kayanza, ingawa kuna changamoto ya kupanda kwa bei ya chakula. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Jean de Dieu Irakoze mnaambatana naye studioni. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Ushirikiano. Mchezo inasaidia kupunguza tofauti katika jamii. Barozi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi, Elisabetta Pietrobon, anajulisha kwamba ni sababu inayofanya Umoja wa Ulaya kufadhili programu mbalimbali zinazokuza kuishi vizuri kupitia sekta mbalimbali bila kusahau michezo. Balozi Pietrobon ametamka hayo kwenye siku ya kwanza ya kuanzisha msafara wa pili wa Umoja wa Ulaya Burundi, tarafani Matana mkoani Bururi. Watoto wanaojumuishwa kwenye mchezo mbalimbali na shirika la Play International kwenye ufadhili wa umoja huo wa Ulaya wanakaribisha kuelewana kulikoendelezwa kupitia michezo hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ornera Mucho. Na familia za mapato kidogo katika mkoa wa Gitega zinasema kuwa zimeridhishwa na usaidizi wa kifedha kutoka kwa Benki ya Dunia kupitia mradi wa kuinua maisha ya raia Merangabandi. Familia hizo ziliyasema hayo Jumamosi iliyopita wakati wa ziara ya wasimamizi 12 wa kundi la Benki ya Dunia mkoani humo ili kujua hali ya miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Watu wa mapato kidogo mkoani humo wanapendekeza ongezeko la pesa 72,000 za Burundi wanazopokea kwa kipindi cha kila miezi miwili kwa miaka miwili, kwa sababu maisha ya kijamii na kiuchumi ya sasa yanaendelea kupanda. Habari hii imetungwa na mwenzetu Evariste Nziko Obanyanga. Na baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa kisiasa Gitega wanasema kuwa na wasiwasi kuhusu kazi ya uandishi wa habari nchini Burundi. Wanasema hayo wakati ambapo kuna wanahabari fulani wanaonyanyaswa na kuchukuliwa vifaa na baadhi ya maafisa wa polisi. Hayo yanajiri uchaguzi wa mwaka 2025 ukikaribia. Raia hao wanaona kwamba wanahabari watasitisha kazi hali hiyo ikiendelea kwa sababu ya hofi. Na wanamemba 19 wa tume huru ya uchaguzi wa mkoa wa Butanyerera wameonyeshwa Jumatatu hii. Hao wanatoka katika sekta tofauti za maisha ya inchi kama ilivyotangazwa na Prosper na Ogwamie, ni kinara wa tume hiyo. Habari hii imetungwa na Apollinaire Mzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na wafanyakazi wa kituo cha kitaifa cha uhamishaji damu CNTS, wanachama wa muungano Sinapa, wameanzisha harakati za mgomo Jumatatu hii. Wanadai mishahara yao ya miezi ya Mei na Juni mwaka huu ikiambatana na taratibu zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Burundi ambazo wanapaswa kufaidika kuanzia Julai mwaka 2023 hadi Aprili mwaka jana. Levi Nionga, katibu wa chama Sinapa, anaashiria kuwa hawana nia ya kurejea kazini bila kutatuliwa kwa swala hilo. Tumsikilize. Kilichosababisha sisi kusimamisha hii kazi ni kwa vile sisi hatujapewa mshahara wa mwezi wa tano, mshahara wa mwezi wa sita na marupurupu ambayo tungepashwa kupatiwa kuanzia mwezi wa tano mwaka 2023 kufikia huyu mwaka wa 2024. Sababu sisi tuwezi kusema ni zipi, lakini pako ma process ambayo walianza wakaingia finance, wakaingia berbe, lakini mpaka hivi tukishaangalia siku zinazopitika tunaona sasa kama hatujapata suluhu juu hatujapata hiyo mishahara yetu paka hivi. Sisi tunasema kama hakuna mwafaka. Tungesema kama tumepata suluhu kama tumeshakuwa na mishahara. Mambo yanafanyika kweli, tunaona mkurugenzi anaenda na pita hii sehemu na pita na ile, lakini kama sisi hatujaona kama tumepata mshahara, unaona kama hizi siku ili mtu aishi anapaswa kuisha ajili ya pesa. Unaona mambo ya kujisafirisha, hiyo vyote ni vitu ambavyo tunapaswa kutumia pesa. Kama hatuna pesa, hatuna cha kufanya chochote. Sisi tunaomba tupatishiwe hizo pesa, mshahara wa mwezi wa 5, mwezi wa 6 na hayo marupurupu yote, kisha mama atakuwa yuko sawa. Hapo ndio tutasema kama swala letu imeshapatiwa suluhu. Msimamo wetu hata leo hiyo mishahara yetu ipatikane, sisi tutafika tunasitisha mgomo. Kwa sasa tunaona kama waziri wa afya na waziri ambaye husika na fedha ndio wakae pamoja wajadiliane ili wapatie suluhu swala letu, ndio na sisi turudie kwenye kazi kama ilivyo. Hata sisi hatuko vizuri, sio vizuri kabisa kwa wanadamu. Najua kama sisi tunahusika na afya ya watu, ndio maana tunataka sisi tuendelee kudini na hicho kitu cha afya ya watu. Aliyekuwa akisikika ni Levi Niongabo, katibu wa chama Sinapa. Na uongozi wa kituo hicho unasema kutekeleza hatua zote muhimu zinazohitajika, na unaeleza huenda maombi ya watumishi hao yanakawizwa katika ngazi ya benki kuu. Hata hivyo, mkurugenzi wa Sentes Felicien Nzotungwa nayo anasema kwa kushirikiana na wakilishi wa wafanyakazi hao kutafuta suluhu hasa katika benki kuu. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Radio Isanganiro, habari hii inaendelea. Shirika linalopiga vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa kiuchumi, Olcom, linaona kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Burundi wanaozuia mchakato ulioanzishwa tangu mwaka 2012 kuelekea wanachama wa katika shirika la kimataifa linalotetea uwazi katika sekta ya uchimbaji madini ITIE. Hayo yamejutiwa na kinara wa shirika hilo wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii. Hata hivyo, Gabriel Rufyiri anakaribisha nia ya serikali kuelekea kurejeshwa kwa wanachama wa Burundi. Baadhi ya nchi katika ukanda huu kama vile Tanzania tayari zimeshafanya hivyo, na miongoni mwa mahitaji Gabriel Rufyiri anaonyesha kuwa nchi lazima ionyeshe dhamira yake na kushirikisha asasi za kiraia. Na kwenye ukurasa wa elimu, shughuli zinazohusiana na maandalizi ya mtihani wa kitaifa wa kuingia katika chuo kikuu wa mwaka wa shule 2023 kuelekea 2024 zinaendelea vema katika shule ya sekondari ya Kayanza, mojawapo ya vituo vya kuendeshea mtihani huo mkoani Kayanza. Hata hivyo, Kavel Hakizimana, mwalimu mkuu wa shule hiyo, anaona kuwa bei hali ya chakula sokoni imekuwa changamoto kubwa katika maandalizi ya mtihani huo. Afisa huyo wa shule anaomba kusipatikane kukatika kwa umeme siku ambazo mtihani huo utafanywa. Juvenal Mbonihangu ye ni kiongozi mkuu wa elimu mkoani humo, anabainisha kuwa programu za masomo zimekamilika kwa muda na kwamba walimu pia waliwasaidia wanafunzi kurudia masomo ambayo yanaweza kuwa msingi wa ufaulu mzuri kitaaluma. Kwa jumla, zaidi ya wanafunzi 2780 kutoka mkoa wa Kayanza wanatarajiwa kufanya mtihani huo utakaoanza Jumanne hii. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Mkoani Kayanza watainiwa 2782 wanaotarajiwa katika mtihani wa taifa unaoruhusu na kuendelea na masomo ya chuo kikuu watafanyia mtihani huo katika nafasi tano zilizoandaliwa, mbili kwenye shule ya sekondari ya Kayanza, moja kwenye shule ya sekondari ya Msema, moja kwenye shule ya sekondari ya Gatala na nyingine kwenye shule ya upili ya Maranja. Asubuhi ya Jumatatu hii tulipopita kwenye shule ya sekondari ya Kayanza mojawapo wa nafasi hizo, tulikuta kuwa maandalizi yalikuwa yanaendelea salama salimini. Aidha, kiongozi wa shule akasema